Akala ko tuwing araw ng mga puso, puro kasiyahan ang mangyayari. Itong kwento na to ay hango sa totoong karanasan nung nagdaang February 14, kung saan isang pangyayari sa loob ng movie house ang gumimbal sa amin. Hindi ko naman ugaling lumabas ng bahay, at dahil sa pinsan kong puro gala ang nasa isip, sinama niya ako, kasama ang mga kaklase ko na barkada rin ng pinsan ko. Kaya naman hindi na ako tumanggi at pinaunlakan sila. Maulan ng araw na yon, ngunit itinuloy pa rin namin at narating din namin ang aming destinasyon, sa San Carlos Heights. Isa sa mga kasamahan ko ay may kaibigan na nagmamay-ari ng movie house. Kaya naman tinawagan niya ito at nagpa-reserve ng room para sa amin. Mula sa San Carlos Heights, papunta na kami sa lugar kung saan nandun ang sinasabi nilang movie house. Pagdating namin dun, may customer pa ang room na pinareserve namin. Kaya naglibang muna ang iba sa labas. Samantalang ako ay pumasok sa loob ng movie house kasama ang isa kong kaklase. At todo kuha kaming dalawa ng litrato. Medyo madilim rin ang bahagi na inuupuan namin. At ang nagbibigay liwanag sa amin ay ang disco lights na galing sa gilid namin. Maya-maya pa nagsimula na kaming manood sa loob. Pare-pareho naman kaming nag-enjoy. Gabi na rin kaming nakauwi sa kanya-kanya naming tahanan. Pagdating ko sa bahay, dumiretso na ako sa higaan ko. Maya-maya tumunog ang cellphone ko. Nag-send ang kaibigan ko ng mga litrato namin kanina sa movie house. Isa-isa kong tinignan ng mga litrato para makapag-upload ako. Ngunit nangilabot ako. Agad kong napansin ang isang litrato. May kakaiba akong napansin. Mga ilang minuto ko rin itong tinitigan at kinurap-kurap ko ang mga mata ko. Totoo ba itong nakikita ko? Isang anino ang pumapagitna sa aming dalawa ng kaibigan ko. Paano nagkaroon ng anino dito? Siguradong hindi ko pagmamay-ari ang anino na to at paniguradong hindi rin sa kaibigan ko. Nang tinignan ko ulit ang litrato, napansin ko ang isang namumuong galit sa mata ng nakikita kong anino. Teka, anino ba to o... Hindi ko na naituloy ang sinasabi ko dahil sa nararamdaman kong takot. Kaya naman agad kong minessage ang kaibigan ko at finorward sa kanya ang litrato kung may napapansin o nakikita rin ba siya. At ganoon rin ang nakita niya, isang galit na anino o isang galit na babae. Finorward ko sa isang kaklase ko ang litrato kung nakikita rin niya ito. Ngunit ang nakakapagtaka, sinabi niya wala siyang nakikita sa litrato bukod sa aming dalawa. Sinabi ko agad na may isang anino na pumapagitna sa aming dalawa. Ngunit ang tanging sagot lang niya, "Oo, meron nga. Bakit, anong meron dyan? Titigan mong mabuti ang anino na yan at sabihin mo kung anong napapansin mo." Ngunit wala akong natanggap na kakaibang sagot galing sa kaklase ko. At ganun rin sa kaibigan ko, walang nakakapansin sa mga taong tinanong niya kung anong nakikita nila sa litrato. Ang natatanong ko lang sa sarili ko ngayon, bakit kami lang? Bakit kami lang dalawa ng kasama ko sa litrato ang nakakapansin kung anong kakaiba sa larawan na yon? At tanging kaming dalawa lang ang tao sa sulok na yan, at wala nang iba.